मेन पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं रघु के। पहला पॉइंट है पीछे रह जाने वाले, सात सब पॉइंट्स हैं इसके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि जिहाद की शिरकत से माफ रखा जाए। अल्लाह ताला के रसूल का साथ ना देने और घर बैठे रहने पर खुश हैं। इन्हें गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा, सख्त गर्मी में ना निकलो। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया। वो फासिक हैं। इनकी मालदारी और कसरते औलाद से धोखा ना खाना। दूसरा पॉइंट है पीछे रह जाने वालों से अल्लाह ताला का मामला। इसमें 9 पॉइंट्स हैं। काश इन्हें शऊर होता कि जहन्नम की आग ज्यादा गर्म है। चाहिए कि ये लोग हंसना कम कर दें और रोएं बहुत ज्यादा। घर बैठने वालों के साथ बैठें। आइंदा जिहाद के लिए इन्हें कभी साथ ना रखें। आइंदा इनमें से कोई मरे तो इनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ाना। इनकी कब्र पर कभी खड़े ना होना। अल्लाह ताला ने इन्हें माल और औलाद के जरिए इस दुनिया में सजा देने का और कुफर की हालत में मौत देने का इरादा कर लिया है। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है। इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। तीसरा पॉइंट है सच्चे मोमिन। छह बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। जान और माल से जिहाद करते हैं। सारी भलाइयां इनके लिए हैं। वही कामयाब होने वाले हैं। इनके लिए जन्नत तैयार है। जन्नतों में हमेशा रहेंगे। पसंदीदा रवैये देखेंगे। जान और माल से अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना। ज्यादा रोना, कम हंसना, कहकहे लगाकर। मुनाफिक या मुशरिक की कब्र पे ना खड़ा होना। ईमान लाना जान और माल के साथ, अल्लाह के नबी की या दीन की मदद करना। नापसंदीदा रवैये, दीन के काम से पीछे रहने पर खुशियां मनाना। जान और माल से मेहनत करने को नापसंद करना। दूसरों की हिम्मत को तोड़ना। कसरत से हंसना। खौफे खुदा से ना रोना। दिल मरहले पे पीछे रहने के बाद आसान कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करना। अल्लाह और उसके रसूल का कुफर करना, फिस्क करना। औलाद और माल को अल्लाह के रास्ते में जाने से रुकावट समझना। फहम ना रखना। عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ چیزوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے انشاء اللہ تعالی، اپنی انا کو دفن کرنا ہے، اللہ کے راستے میں وفا شعاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا میں مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے راستے پہ چلتی ہوں، یا جب میرے لیے آسان ہوتا ہے تب اللہ کے دین پر عمل کرتی ہوں، کیا میں نے اللہ کے دین کی جد و جہد میں انسانوں کو رب کے ساتھ، رب کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا وقت، مال اور صلاحیتوں کو دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میرے دل میں وہ تڑپ ہے جو مجھے اللہ کے راستے میں دین کی جد و جہد کے لیے کھینچے؟ اور اگر ابھی تک یہ سب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیزیں ڈال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.